E ismiya Allahu min yurehim hawjim la min yurehim nusu. Ila shakka Allahu heshiema kawuli ya hema jadiliyano yena wea Muhammad usuyana nimbu mahahe. Na hako shitaki waha Allahu. Na Allahu haishiema hadisi ya hanyu. Ila shakka Allahu yemuishili zimoni. Wawekao watu alakiyo baina hao. Hautamka vulhari harumu wa shahao. Wawutindo wadadza hao. Hayakini ukwaka wadadza hao ikatindo wa wazaya. Na bila shaka ungu ambao mongozi mui wanrabo. Bila shaka Allahu demu imsamaha mwenye ugufirlia. Wawatamani dhihari harumu amrasha hao. Kisha wajwe tamani harumuizo wa hamba. Lahi lazima warimu mahuri kabla weja kumelana. Izo ndizo mtashi wao. Na Allahu mge naze khabari ya hizo mfanyao. Na utijuo parisa. Na hina funge tumumezi miili ya mfulilizo. Kabla weja kumelana. Na utijuo shinda. Na hina lisema maskini mengu mirandaru. Idim amini haungo Allahu ni mtume wa hahe. Na yunde mipaka ya Allah. Ni makafiri ngona adhabu ya nusu. Bila shaka waremao Allahu ni mtume wa hahe. Wajubu ngulwa hamando waka kabla haumu wa mungulwa. Na risale sisi aya za dalilu mbemufu. Ni makafiri ngona adhabu ifedhehishao. Usiku Allahu ya juwa baithi wansipia. Ujuwa uzisa izo wafanya. Allahu hazihisabu na waziliwaza. Na Allahu ye shahidi wajua haina mongo. Je, akujaona huka Allahu ujue zilo haruma ze mbingu no haruma ya ardhi. Huka baka manongono ya wararu. Ikati ndo kayo kawane. Wala ya watanu. Ikati ndo toka yo kawasita. Wala wa shashihana yao wala wenji. Ikati ndo toka yo kabadima nao haina mahala waliyo. Kisha ujua wajuza izo wafanya nsihu ya kiyama. Bila shaka Allahu ya mjuzi wa haina nongo. Ye kujawona wawekao wazila hodono ngona baina hao. Kisha wareje iharumazila wazila. Wanungo nao baina hao hamadhabi na ukatili. Na huenda kunyime na mtume. Ikawa hujilia. Wehu ulaulia namne ikawa Allahu kajahula ulia. Nangu ambao harumazi na kustamoza hao. Zabari Allahu ya turi andhibu hizo rambao. Ijahanna mangejo watosha. Wajumi siwaiho. Ayo maraje ima imakade. Yenyi maamini. Ikanga mnongo nao. Bahimti mnongone hama dhambi na ukatili na hudakini mena mtume. Shana mnongone hawema na takwa. Na nina mke na takwa ya Allah. Ikao hahenu mjohu kuntaniwa. Manongone ya lawana na shaitwani iliatye huzuni wa amini. Chaka ya lahu wadhuru na mungu ila he idhni ya Allah. Nuha Allahu duna watawakali ya na mu'minin. Yeni maamini ikama bila humarengweni. Na mgulie nafasi bahina mguwe nafasi. Ba Allahu mjungulia ni nafasi. Ne kama bila na mjuhe bahina mjuhe. Ba Allahu mjuhe za daraja wa amini harwani. Nuwaniki wa ilmu. Na Allahu gena za khabari ya hizo mnendao. Yeni maamini. Ikanga mwona wa mtume hama hadisi ya siri. Na mtedezize sadaka ya mahadisi ya siri ya hanyu. Izondo kherivu wanyi juu na utuahirifu. Chaika kamjahunda. Bahibi la shaka Allahu yemu nyukufirli ya urehemu. Anga mri yao kabla hoteleza sadaka ya homo na nuwasiri wa hanyu. Ikaka mjazifanya Allahu hamsamihini. Enge na mhimiseso ala mtoweza ka mtoin Allahu mtume wa hahe. Na Allahu gena ze khabari ya hizu mfanyao. Akutuwa na wawekao mafanyo wanzani ono wandu Allahu ya wahele ya usiu. Waotindani wala tindao. Na ungu ala gaundabu na ungu ajuwao. Allahu hawandadi ya adhabu kadhi. Hayakini zo wakahufanya zikambi halisi. Warengao zi amini zaushi za hao hukando mbinga. Na ubalidia wangu ya nzia ya Allahu. Na hima wana adhabu ipeze hishao. Rizema li za hao roa na wahao kwa na wafaina mbongo woha Allahu. Wando wangu wando ni wajuta kiho milele. Usiku Allahu ya johu wa baithi wa onsi. Dahimbo ajohu mlavi ya hamade hedi wa mlavi ya oni. Hauhisabu huka wa shibishi ya harumangongo. Ashe, ye kweli waone mandandabu haswa. Shaitani hawashindi, hawadiwazisha lebeshine ya la Allahu. Waondo ikundisha shaitani. Ashe, ye kweli shaikundisha shaitani desha la hasara. Hakika wawo ikawo ngare nao Allahu nemtume wahahe. Waondo wajodhalidishiha hadisi. Allahu hasahanziha. Lazima anjohu nda ushinzi mine mitume ya hangu. Bila shaka Allahu demu ninshida muninvuu. Unauparo parisa wandu wa amini Allahu nensiku ya mwiso. Wakinairu mbino wawika uwa wanauna Allahu nemkume wa hahe. Engwe wakando wadada hao. Hauwa wana hao. Hauwa na nyao. Hauze kabila za hao. Wawandu ikao. Wanziwa hauthibiti ku imani mumioni hao. Na hawasaidi ya haroho ya la wananae. Na ngujo watu ya harumambewa wenda we miroho toni mwio. Wajota kiho milele. Allahu hawaridhia. Wawondo ikundisha Allah. Yekwenisha ikundisha Allah ndeshi konfuzu.